trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci przestrzegają przed jazdą na podwójnym gazie. Trzeźwość kierowców sprawdzają podczas drogowych kontroli. Warszawska Lewica zaprezentowała listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na czele Robert Biedroń. Izraelski premier odrzuca warunki Hamasu. Ten za zwolnienie zakładników chce wycofania wojsk z Gazy. Trwają powroty z majówki. Na drogach więcej policji. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, mówi nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej. Apelujemy o rozwagę, aby nie siadać do swoich pojazdów na tak zwanym podwójnym gazie. Jeżeli spożywaliśmy alkohol wcześniej, możemy poprosić kogoś bliskiego, aby nas zawiózł na komisariat. Zamówmy taksówkę. W każdym komisariacie, w każdej komendzie możemy się zbadać na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wtedy będziemy wiedzieli, czy możemy podróżować do swoich domów. Od wtorku do soboty policjanci zatrzymali ponad 1500 pijanych kierowców. Robert Biedroń na czele, a na kolejnych miejscach m.in. wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz i stołeczne radne. Warszawska Lewica zaprezentowała swoją listę w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Mocne listy zachęcą Polaków do głosowania w wyborach 9 czerwca, mówi Robert Biedroń. Proszę zobaczyć na naszą warszawską listę, ale też na listy ogólnopolskie. Łączymy różne pokolenia. Pokazujemy, że Europa jest dla wszystkich. Że na tych listach znaleźli się i bardzo doświadczeni politycy, byli premierzy i obecni europarlamentarzyści, parlamentarzyści, członkowie rządu, ale także samorządowcy, ludzie kultury, ludzie cenieni w swoich środowiskach. W zachodniopomorskim listę Lewicy otwiera Włodzimierz Cimoszewicz, a w Wielkopolsce Joanna Szojring-Wielgus. Co najmniej 10 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na centrum Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Wstępne informacje mówią o użyciu kierowanej bomby lotniczej, podały lokalne władze. W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie atakowali Charków dronami kamikadze. Premier Izraela odrzucił warunki Hamasu zakładające wycofanie wojsk ze strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Benjamin Netanyahu oświadczył, że przystanie na taki układ oznaczałoby utrzymanie Hamasu przy władzy w Gazie i zagrożenie dla Izraela. Nie ma naszej zgody na sytuację, w której bataliony Hamasu wychodzą ze swoich bunkrów, ponownie przejmują kontrolę nad strefą Gazy, odbudowują swoją infrastrukturę wojskową i zaczynają znów zagrażać obywatelom Izraela. W takiej sytuacji kolejny 7 października byłby kwestią czasu. Szef izraelskiego rządu zastrzegł, że Izrael okazał wolę do rozmów na temat zakończenia wojny w zamian za uwolnienie uprowadzonych przez Hamas zakładników. Jednak według Netanyahu Hamas pozostaje nieugięty, jeśli chodzi o swoje żądania dotyczące pozostania przy władzy. Trzech kajakarzy wyruszyło rano z Poznania w 500-kilometrową trasę w kierunku morza. Celem wyprawy jest zwrócenie uwagi na problem samotności wśród seniorów. Kajakarze będą też prowadzić zbiórkę funduszy na jednodniowe wyjazdy wakacyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Wszystko dookoła przyspiesza i nawet jeśli nam się zdaje, że utrzymujemy kontakt z rodziną, to i tak dla nich czas płynie inaczej niż dla nas, mówi uczestnik wyprawy Leszek Tasiński. Ze swojego doświadczenia wiem, że ze starszą częścią mojej rodziny wydaje mi się, że jestem w częstym kontakcie, ale czasami jak sprawdzam, kiedy ostatnio dzwoniłem, to jest na przykład miesiąc temu i z mojej perspektywy to była chwila, natomiast ten czas płynie zupełnie inaczej. Uczestnicy płyną kajakiem i Kanadyjką, a ich wyprawa zakończy się na Morzu Bałtyckim. Planujemy dziennie robić przynajmniej 80 kilometrów, żeby do tego morza dopłynąć. Plan jest taki, żeby dopłynąć do Kostrzyna, tam wpłynąć na Odrę i zachodnim kanałem Odry dopłynąć w okolice Szczecina i na końcu rzeką Dziwną w Dziwnowie będziemy wpływali do morza, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Co roku latem Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje wakacje jednego dnia, czyli jednodniowe wyjazdy za miasto dla seniorów, podczas których mogą spędzić czas w towarzystwie wolontariuszy i innych podopiecznych. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i pogodnie, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Miejscami przelotny deszcz i burze. Bez opadów jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podkarpacia. A na termometrach od 19 nawet do 28 stopni. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? Chciałabyś coś taniej kupić? Raczej, Marian. No to w Media Expert masz okazję. No, jak zawsze. 72 godziny turbo okazji w Media Expert. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Zapraszamy Państwa na 2 godziny ze sportem w Trójce. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, bo też na różnych arenach dzieje się naprawdę dużo, a my tak właśnie lubimy. Najważniejsze, trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, a w nim Jastrzębski Węgiel gra z Trentino. To prawda, no i trzeba od razu wynik sprawdzić, bo nie było tak wcale od samego początku łatwo polskiemu klubowi. Po 2 setach 2-0 dla włoskiego klubu, a w trzecim 2-1. Czyli cały czas nie jest łatwo. Gonitwa trwa, ale wiesz jak to jest, że jak się nie wygrywa 2-0, to... No tak, słyszałem, że taka prawda siatkarska rzeczywiście jest. To najważniejsze niewątpliwie wydarzenie sportowe dzisiaj, a w tym tygodniu, właśnie w tym tygodniu, które wydarzenie według Państwa było najważniejsze? Czy Państwo... Czym Państwo żyliście szczególnie? Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Może kilka podpowiedzi, Darek? To ja bym postawił na triumf Igi Świątek w Madrycie. And Iga Świątek conquers Madrid. Her 20th career title comes in the Spanish capital. Niesamowita Iga Świątek. No a skoro Madryt, to może mistrzostwo Hiszpanii Realu. Kończy się majówka, tygodniówka. No i tutaj jednym z najważniejszych wydarzeń na pewno był Puchar Polski zdobyty przez Wisłę Kraków. Halo, halo, kibice Wisły Kraków, jak się macie po fecie? Halo, halo, kibice Pogoni, jak się macie po tym gongu dosyć odczuwalnym? Na pewno załamany w tym wszystkim był Kamil Grosicki. Zawiedliśmy i przepraszamy kibiców. Wiem, że zawiodłem kibiców siebie, jest bardzo mi przykro i... Westchnął ciężko Kamil. Głowa do góry, Kamil. Głowa do góry, Grosiku. Z podniesioną przyłbicą do Mistrzostw Świata Elity natomiast przystępują nasi hokeiści. Dla tych zawodników wystąpić w elicie to już jest naprawdę coś wspaniałego. To będą mocno przeżywać, ale to powinno ich mobilizować do tego, żeby pokazać, że to miejsce im się tam należy. To mówił były reprezentant Polski Roman Styblecki, a mecz Polaków już za tydzień w sobotę z Łotwą. No tak, będzie bardzo ciekawie. W Spale chyba lodowiska nie ma, prawda? Nie ma, ale jest w Tomaszowie Mazowieckim, więc tuż nieopodal, tuż za rogiem. Przygotowany Dariusz Urbanowicz. Sportowcy do najważniejszych wydarzeń przygotowywali się i będą się przygotowywać w Spale. Tak było w przypadku Ani Rogowskiej, kiedy zdobywała medale Mistrzostw Świata. Nawet lasy nazywają się spalsko-rogowskie, więc jakby jestem skazana na to miejsce. Mówiła jedna z najlepszych polskich tyczkarek w historii. Mistrzyni świata, medalistka olimpijska, to bez wątpienia. Rosną już kolejne pokolenia. No i udało mi się namierzyć małego Leona. A ile masz lat? 5. A jesteś małym sportowcem? Tak. A jaki sport najbardziej lubisz? Skoka tyczce. A jednak będziesz tyczkarzem? Tak. A twój brat? Będzie trenować szermierkę. No i świetnie. Jest przyszłość, myślę, że jest piękna i będzie wyglądać pięknie, tym bardziej, że chłopcy mają wspaniałe geny sportowe. Brawo. Będziemy dzisiaj też w Poznaniu, gdzie odbyła się 11. edycja biegu Wings for Life. Naszym gościem będzie zmierzający do nas na rowerze mistrz peletonu Łukasz Wiśniowski. Opowiemy też oczami i uszami Jana Pachlowskiego, co się dzieje za oceanem w NBA. Jak Państwo widzą, tych wydarzeń słyszą głównie. Tych wydarzeń sportowych jest bardzo dużo, więc zapraszamy jeszcze raz. 22 i 7 trójek. Kara Różycka będzie odbierać od Państwa telefony. No a my teraz spojrzymy, co się dzieje jeszcze innego na świecie i w Polsce. I od razu zaglądamy na tablicę wyników w Antalii, gdzie trwa finał Ligi Mistrzów w siatkówce mężczyzn. Itas Trentino gra z Jastrzębskim Węglem i tak jak już udało nam się wspomnieć, 2-0 po pierwszych dwóch setach. No a w tym trzecim jest właśnie 5-5. Tutaj nasz realizator Maciek Załęcki jest kibicem siatkówki. Wielkim kibicem siatkówki. Naszą podporą. Liczymy bardzo dzisiaj na twoje wsparcie oczywiście. W trzeciej stronie medalu. Maćku, jak tam czarni? Westchnął, tak jak Grosik po Pucharze Polski. Tak, właśnie. Będziemy się łączyć także ze stadionem przy Łazienkowskiej, bo tam Legia Warszawa zagra z Radomiakiem, ale to dopiero po 17.30. W pierwszym z niedzielnych spotkań 31. kolejki Warta Poznań wygrała z Widzewem Łódź 2-1. Kopią też w Kielcach. Korona podejmuje Piasta Gliwice i tam już ten spotkanie tak, się skończyło. Tak, 1-1. Właśnie zakończył się w tej chwili drugi etap Giro d'Italia. To 107. edycja tego wielkiego wyścigu. Dzisiaj końcówka górska. No i wczoraj się nie udało, a dziś już tak. Tadej Pogaczar na prowadzeniu na 4,5 kilometra. Jeszcze ciągnął go za uszy w górę Rafał Majka z grupy UAE Team Emirates. No i teraz kolejni kolarze dojeżdżają do mety. W tym czasie też zakończyła się Vuelta a España w wykonaniu kobiecym. Triumfowała Holenderka Demi Vollering. Niestety Kasia nie wiadomo, na którą stawiamy, musiała wycofać się. Powód choroba, więc usprawiedliwiona L4, ale dziś i tak mieliśmy spory powód do zadowolenia. Zresztą na całej trasie, na tych etapach bardzo ładnie jechała Karolina Perekitko. Dziś była 11, a jeździ w grupie kontynentalnej, więc takiej półzawodowej Winspace. Może gdzieś powołanie do zawodowego turu. Jestem pod wrażeniem, jak rozwijasz serwis sportowy swoimi opowieściami. To nie było napisane po prostu. Tak? Mistrzowie Polski w chodzie sportowym na 20 kilometrów zostali Katarzyna Ziebło i Adrian Brzozowski. Wyścig odbył się w ramach Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Mówi dyrektor zawodów, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Pokazujemy Polakom to chodzenie, lekkoatletykę na najwyższym poziomie. Jest to impreza World Athletics poziomu Gold, taka sama jak diamentowe ligi na otwartych stadionach też. To jest bardzo, bardzo ważne, że mamy na uwadze dobro zawodników i promocję olimpizmu tutaj w sercu Warszawy. No a trójka jest patronem tego wydarzenia. Pozostajemy przy lekkiej atletyce. Przypomnijmy informacje ze środka nocy, bo to się odbyło na Bahamach. Trzy polskie sztafety wystartują w Paryżu. Kwalifikacje olimpijskie podczas Mistrzostw Świata w biegach rozstawnych w Nassau wywalczyły sprinterki na 4x100 metrów i zespół mieszany oraz panie na 4x400 metrów. W siódmym meczu playoffów NHL hokeiści Bruins pokonali w dogrywce Toronto Maple Leafs 2-1. W czołowej ósemce Pucharu Stanleya pozostało jeszcze jedno miejsce. Zajmie je albo broniący tytułu Las Vegas Golden Knights, albo Dallas Stars. W rywalizacji jest 3-3, a mecz numer 7 dziś w nocy. Dziś również ruszają już ćwierćfinały. New York Rangers zagrają z Carolina Hurricanes. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po raz 9 zdobyły Puchar Polski. W finale w Kaliszu Zagłębie wygrało z MKS-em Fanflor Lublin 29-18, a o 20.15 Puchar Polski mężczyzn i będą grać szczypiorniści Industrii Kielce z Orlen Wisłą Płock. No, święta wojna taka. Tak jest. Proszę Państwa, 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, a my już niedługo zajrzymy do Madrytu, żeby przypomnieć sobie, jak fantastycznie wczoraj mierzyła się z Aryną Sabalenką Iga Świątek i myślę, że ta piosenka bardzo by jej pomogła. tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones sets my dog to zabrzmiało. Taki utwór bardzo, bardzo sportowy, prawda? To mistrzostwa bardzo świata. Stadionowy, kiedy kibice tak śpiewają. Nie, to Euro, przepraszam, to Euro tak, było, prawda? Tak, tak, niesamowite. W Szwajcarii. Tak, tak. Niesamowite wrażenie. Patrzymy na to, co się dzieje w Antalii z delikatnym niepokojem. Przypominamy, Jastrzębski Węgiel gra z Itasem Trentino w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. No i po dwóch pierwszych setach 0-2 przegrywa Jastrzębski, a w drugim, no teraz doskoczyli na 12-12, ale przed chwilą wyglądało to trochę tak, dobrze. Ależ to był wspaniały finał wczoraj w Madrycie, prawda? Wszyscy pieją z zachwytu. Iga Świątek wygrała w pierwszym secie z Aryną Sabalenką 7-5, w drugim przegrała 4-6, no i potem ten tiebreak 9-7 wygrane, kiedy Aryna Sabalenka wrzuciła tę decydującą piłkę. A wcześniej... Ale wcześniej taki as, że ja mówię, o Jezu, jeszcze no tak. Jeden jej wejdzie, taki serwis, to po wszystkim. Tak, i była, broniła 3 piłki meczowe. Niesamowita Iga Świątek. Wszyscy się zachwycają. Wśród tych zachwycających się jest także Karol Stopa, ekspert tenisa w Eurosporcie. Iga po raz kolejny samej sobie, otoczeniu, kibicom i w Polsce i na świecie udowodniła, że niemożliwe nie istnieje, dlatego że ona, wygrywając turniej madrycki, mam wrażenie, przeskoczyła pewną barierkę, co do której były w przeszłości wątpliwości, czy ona ją kiedyś pokona. Madryckie korty są szybkie, Madryt leży wysoko, to jest tak jakby grać w tenisa, nie wiem, no, na myślenickich turniach, powiedzmy, w Polsce, czy tam może trochę niżej, no ale w takim miejscu, gdzie piłki przyspieszają, gdzie różne inne elementy się liczą i Iga, zaczynając tak niekoniecznie nadzwyczajnie, tak z meczu na mecz grała coraz lepiej, coraz lepiej. Ten finał zagrała w sposób niesamowity. Mnie w tym meczu finałowym Iga Świątek zaimponowała po pierwsze poziomem returnowania. Sabalenka jest jedną z najtrudniej serwujących tenisistek świata. Wszyscy wiedzą, że ona oczywiście, często jej się zdarzają podwójne błędy, ale wszyscy też wiedzą, jaką ona ma siłę podania, jak trudno na te piłki odpowiadać. Ten return działał fenomenalnie. Ona odpowiadała na ten serwis w taki sposób, że Sabalenka pod koniec spotkania, kiedy było jej to najbardziej potrzebne, no trochę ten serwis zgubiła. Polka grała w sposób niebywale urozmaicony. Ona pobiła Sabalenkę różnicą dosłownie paru piłek w całym meczu, ale pobiła ją na głowę umiejętnością prowadzenia odpowiedniej taktyki gry, urozmaicaniem tej gry. Ona bardzo umiejętnie mieszała bardzo mocne zagrania z zagraniami średnimi, a ten mecz w moim przekonaniu pokazał, że dla niej właśnie niemożliwe nie istnieje, że ona jest w stanie grać na bardzo szybkich kortach. Ambicji jej nie da się odmówić, takiej waleczności, ale przede wszystkim dla mnie grała nieprawdopodobnie mądrze. Ja tak mądrze grającej taktycznie Igi Świątek nie widziałem bardzo dawno, bo zupełnie czym innym jest wygranie, wysokość, dominowanie rywalki takiej teoretycznie słabszej. Tam ludzie się fascynują wynikiem 6-0 albo że szybko grał, ale nie, tu był piekielnie trudny trzysetowy mecz, ponad 3 godziny grania. Mecz kosmiczny. Ja myślę, że o tym spotkaniu będzie się bardzo długo mówiło. Bardzo możliwe, że to właśnie będzie mecz całego roku, może nawet w dłuższym przedziale czasowym należy go umieścić. No wielkie widowisko, no to tu dużo mówi. Tak, podpisujemy się pod tym. Wielkie widowisko. Czy wielkie widowisko jest także w Antalii? No, myślę, że tak. 15-15 w trzecim secie. Jastrzębski Węgiel goni wynik 0-2 w setach, więc musi tę odsłonę wygrać, aby utrzymać się na powierzchni tego meczu. Właśnie, żeby oby ten wyjazd nie stał się tylko takim wyjazdem turystycznym, gdzie często Polacy do Antalii wyjeżdżają. Trzymamy kciuki. Sporo kibiców na miejscu, to fakt. No to najważniejsze. Jest dla kogo grać. Dziękujemy Idze Świątek za wspaniałe emocje, a emocji nie brakowało także w Poznaniu, gdzie przeniesiemy się już niedługo. Znowu czuję się jak cień. Oczy mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz. Nie mam mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się. Chciał odejść, złap mocniej drap do krwi. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Pierwsze dwa sety wygrane przez Trentino. W trzecim, no, który jest decydujący dla Jastrzębskiego, żeby pozostać w grze, jest 19-19. 25 minut po godzinie 17. Państwo do nas dzwonią. Halo, halo. To sportowy wyczyn na najwyższym światowym poziomie. To wielka sława. To rzadko spotykana sportowa inteligencja. To zasłużone pieniądze. To wielki człowiek, to wielki sportowiec. Brawo, Iga. To jest moje zdanie o Idze. To jest ze wszystkich nas zdanie. Się, tak, oczywiście. Iga Świątek, fantastyczna. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz zachęcamy do dzwonienia. 22 i 7 trójek, a już teraz przenosimy się do Poznania, bo tam jedyny taki bieg na świecie, nie ma w tym cienia przesady. Od 11 lat wszystkie pieniądze od uczestników i sponsorów trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym, a bieg odbywa się od początku na kilku kontynentach. Wings for Life, oczywiście na miejscu w Poznaniu. To jest centrum Polski. Dzisiaj znajduje się Krzysztof Łaniecki. Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry, takie centrum biegowe Polski, tak bym doprecyzował. Impreza tak naprawdę już się zakończyła. Całkiem niedawno samochód pościgowy dogonił niejakiego Watanabe, tak się nazywa Japończyk, który wygrał tę ogólnoświatową rywalizację. U nas wygrał ją Dariusz Nożyński wśród panów. Przebieg 63 km. Obronił tytuł, prawda? Obronił tytuł, po raz siódmy już wygrał w tej rywalizacji, natomiast mam najlepszą wiadomość dotyczącą rywalizacji wśród pań, ponieważ Dominika Stelmach zwyciężyła po tym, jak przebiegła nieco ponad 55 km właśnie w ogólnoświatowej rywalizacji. Dominika wróciła tutaj do biegania w Poznaniu, ona już wygrywała w 2017 roku ten bieg, wówczas biegła w Chile. Także wielki sukces Dominiki. Dominika przerzuciła się z takiej pracy zawodowej na zawodowe bieganie. Ma dwóch synów, ma już ponad 40 lat, a osiąga naprawdę rzeczy wielkie. Całkiem niedawno pobiła rekord świata w biegu 12-godzinnym, także tutaj w Poznaniu była wielka euforia. Czekamy na nią, aż tutaj przyjedzie i będziemy mogli jej pogratulować. Świetna impreza, to o czym wspomniał Adam, zapowiadając ją tutaj moimi ustami, że wszystkie pieniądze, które przeznaczają organizatorzy od sponsorów, ale przede wszystkim pochodzące z opłat za pakiety startowe na całym świecie, trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ciągu 11 lat Wings for Life zebrano już prawie 50 milionów euro na ten cel. Niektóre projekty badawcze są bardzo, bardzo zaawansowane i no wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy ludzie przykuci do wózków inwalidzkich będą mogli dzięki tym projektom badawczym z tych wózków wstać. Rozmawiałem z Pawłem Tęczą, który tutaj wygrał rywalizację właśnie wśród osób na wózkach. Powiedział, że bardzo, bardzo mocno w to wierzy. Z drugiej strony dodał, że dla niego sport jest całym życiem i ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, ci sparaliżowani ludzie są solą tej imprezy. Wszyscy mamy takie wrażenie, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, że dokładamy jakąś cegiełkę do tego, żeby mogli wstać i cieszyć się pełnią życia. Piękna impreza, wzruszająca, jest tutaj zawsze mnóstwo łez takiego pozytywu. Przypominam, że tutaj meta goni biegaczy, czyli samochód pościgowy, jak dogoni z Adamem Małyszem. Biegacza. Tak, Adam Małysz spędza średnio jakieś 6 godzin za kółkiem. Zawsze go podziwiamy, nie wiemy, jak jest w stanie to zrobić, że jest w stanie generalnie wytrzymać prędkość zawrotna, bo rozpoczyna od bodaj 14 km na godzinę. W szczytowym momencie jest to 20 kilka. Dobrze, że nie goni skacząc na nartach. Bo ale wtedy trąbi zawzięcie. Ale wiecie co, z Adamem Małyszem jest tak, że jak się z nim rozmawia o bieganiu, na przykład pamiętam jego pierwszy udział w Wings of Our Life, to był rok 2014, wówczas nie jechał samochodem, tylko biegł, przebiegł 19 kilometrów bez specjalnego przygotowania, co też świadczy o tym, jak żyje zdrowo wówczas, jak żył zdrowo, mam nadzieję, że teraz także, ale jak opowiadał, dokąd dobiegł, to nie powiedział dokąd dobiegł, tylko powiedział, doleciałem do 19 kilometra, on ciągle lata. Świetnie, bardzo dziękujemy. Z Poznania Krzysztof Łoniewski. Krzysztof, dzięki. Czekamy na ciebie, dziękujemy bardzo. No a w Antalii jak na razie dyskutują Włosi, bo z tego słyną, dyskutują także Polacy, no i mają nad czym myśleć, ponieważ przegrywają w trzecim secie 19-23, w pierwszych dwóch górą Trentino. Źle to wygląda, niestety nie wygląda to dobrze. Down to earth flavor. Close. close my eyes. Three in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. No i już po wszystkim. Przed rokiem drugie miejsce w Lidze Mistrzów, w tym roku również drugie miejsce Jastrzębskiego Węgla i teraz Trentino w trzech setach. Gładko, gładko, a my poprosimy o komentarz byłego trenera reprezentacji narodowej Ireneusza Mazura. Dzień dobry, panie trenerze. Co się wydarzyło, panie trenerze? Dzień dobry, witam serdecznie. No, co się wydarzyło? No, prawdopodobnie to, że Jastrzębski Węgiel po pierwsze w tym meczu był spętany emocjami, to było widać i właściwie nie grali tej siatkówki, którą potrafią. Przy dobrze, momentami bardzo dobrze grającej drużynie włoskiej Itasu Trentino, które było przygotowane świetnie taktycznie, wykorzystywano każdą słabość, każde potknięcie naszych siatkarzy. No i tym samym spowodowali, że im dłużej trwał ten set, czy mecz, ale każdy z setów, bo przecież na początku praktycznie Jastrzębski Węgiel prowadził 2 punktami, czasami 3. Był taki moment, ale im dłużej trwał ten set, to te emocje zaczęły niestety negatywnie oddziaływać na naszą drużynę. No, nie poznaję naszej drużyny, mówiąc ogólnie, nie poznaję z tego powodu, że zazwyczaj potrafili rozwiązywać wszystkie problemy na boisku. Nie mieli z tym problemów. Poza tym też indywidualnie gracze tutaj już, jeśli chodzi o taktykę indywidualną, to było widać, że są mocno pogubieni. Właśnie, ale z czego to może wynikać? No to jest drużyna doświadczona, która wygrała przecież, zdobyła Mistrzostwo Polski, wygrała rozgrywki o Puchar Polski. W tej Lidze Mistrzów również mam wrażenie, że bardzo pewnie sobie poczynali. Ten finał, no nie powinien ich tak spętać. No tak, ma pan rację. Natomiast okazuje się, że zespół z tymi parametrami, jednocześnie z taką formułą gry, czy też historią gry, jest dobry na naszą ligę, ale być może nie tak dobry na to, żeby z włoskim zespołem, który przegrywając praktycznie wszystko w ramach rozgrywek tam włoskiej ligi, to tutaj był tak mocno zmobilizowany, tak skoncentrowany, no i jawił się jak drużyna jakby z innej epoki, no i to na pewno gdzieś było. Czy jeszcze tylko jedno zdanie może na temat tego, że zespół nasz był jakby spętany emocjonalnie, przecież doświadczony, ale jak grał w finale, w poprzednim finale, to przegrał z polskim zespołem, z świetną drużyną Zaksy, która w tym momencie była takim może tutaj jakby nie było tego syndromu włoskiej ligi, czyli zespołów z włoskiej ligi. Odnoszę wrażenie, że zespół Jastrzębskiego Węgla był pod ogromnym wrażeniem i tak troszkę można powiedzieć za bardzo przeżywał fakt, że się gra z Włochami. Panie trenerze, bardzo, bardzo dziękujemy. Niestety Jastrzębski Węgiel przegrywa w finale Ligi Mistrzów z Itasem Trentino w 3 setach. Stosunkowo gładkich. To nie była, mam wrażenie, cała moc, z jaką mógłby zagrać Jastrzębski Węgiel. Ja się rozpędziłem z tym Pucharem Polski oczywiście. To Warta Zawiercie wygrała te rozgrywki w tym roku. Bardzo dziękuję, trener. No, dziękuję bardzo. Niegdyś mistrzów świata juniorów. Także miejmy nadzieję, że pod tym kątem również mamy wielkie nadzieje na przyszłość. Ireneusz Mazur był naszym gościem. Dziękuję. Miejsce i czas. Bardzo lubimy siatkówkę za to, że nie ma tam remisów. W piłce takowe się zdarzają, no ale Legia sobie utrudniła bardzo mocno zadanie. Na dzień dobry, od 8 minut kopią przy Łazienkowskiej. Na trybunach stadionu jest Tomasz Kowalczyk. Tomku, jak wygląda sytuacja w starciu Legii z Radymiakiem? Jeżeli chodzi o gole, to 0-0. Jeżeli chodzi o czerwone kartki, to Legia właśnie z czerwoną kartką Bartosza Kapustki za wejście w nogi Christosa Donisa. Tak zdecydował Jarosław Przybył po obejrzeniu tej sytuacji na powtórce, po tym jak wchodził jego zdaniem za ostro, trafił zdaniem arbitra w nogi rywala, zdaniem kibiców w piłkę. Kontrowersyjna sytuacja, trzeba by ją jeszcze pewnie kilka razy obejrzeć, no ale na pewno podgrzała się atmosfera w meczu przyjaźniej już na samym początku. Też takie małe utarczki słowne, bo Gabriel Kobylak, wypożyczony z Legii, nie zagra w tym spotkaniu. Specjalna klauzula, Legia musiałaby dopłacić, Radomiak oczywiście musiałby dopłacić Legii, no ale na to się nie zdecydował, więc już na początku w tym meczu przyjaźni iskrzy i w 10 minucie jest wciąż 0-0, a teraz jeszcze zderzenie głowami dwóch zawodników w polu karnym. Oj, dzieje się tutaj na początku już bardzo dużo. Dziękujemy bardzo. Powinni grać w kaskach. Tak, właśnie. Tomasz Kowalczyk. Na szczęście kolarze jeżdżą w kaskach. O tym za chwilę. Trzecia strona medalu. I była to chwila trzysekundowa. Już jesteśmy ponownie w studiu, gdzie jest nasz gość Łukasz Wiśniowski. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Chodź bliżej mikrofonu. Tak, jak kolarz. Chcesz, możesz też założyć słuchawki. Widać, że potrzebujesz. Nie masz kasku, to przynajmniej, żeby słuchawki były. Kontakt z bazą musi być. No, kolarze są wyposażeni, prawda? Tak, uczestnik Mistrzostw Świata, Europy, medalista Mistrzostw Polski, reprezentujący World Tourowy zespół Bahrain Victorious. Jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. W jakiej jesteś formie? Wydaje mi się, że w dobrej. Dostałem wczoraj telefon, lecę na wyścig jutro, także muszę być w dobrej dyspozycji. Wiesz, kiedy się zapowiadaliśmy, powiedzieliśmy, że zmierzasz do nas na rowerze, a wyszedłem po ciebie, a tam piękna czerwona Wespa rodem z Rzymu. Ale też tam w kółkach i w kasku. Czyli już jesteś po treningu dzisiaj? Tak, już po treningu gotowy do lotu, spakowany, także. A jak taki trening twój dzienny teraz wygląda? Bo rozumiem, że masz rozpiskę i sam realizujesz, tak? Czy ktoś cię wspiera tutaj? Tak, mam rozpiskę, sam trenuję, czasami też spotykam znajomych tutaj, którzy trenują w okolicach Warszawy, ale dzisiaj akurat sam, bo miałem dużo ćwiczeń, zadań na treningu, więc... Trenażer? Nie, nasza osi. Piękna pogoda jest, więc trzeba korzystać. I dokąd pojechałeś, gdzie jeździłeś? Lassy? Nie, na północ Warszawy, Zegrze, Radzymin, te okolice. Tam spokojnie, trochę mniej kolarzy chyba. Mniej kolarzy i też chyba więcej tras, mi się wydaje. Mhm. Dzisiaj mówiliśmy o triumfie na początku Igi Świątek, a z tego co wiem, ty od tenisa w jakiś sposób i pływanie zaczynałeś. To były twoje dwie pierwsze dyscypliny? Tak, dokładnie. Zaczynałem swoją karierę sportową tenisa, potem przez pływanie i skończyło się na kolarstwie. A jak z tenisem? To wyglądało? Jak sobie radziłeś? Czasami jeszcze sięgasz po rakietę? Oj, dawno już nie grałem w tenisa. Aczkolwiek mój dziadek miał szkółkę tenisa, stąd też moje pierwsze kroki z tym sportem właśnie. No ale to jest taki sport, do którego można zawsze wrócić, więc... No i tak się tylko mówi. Wystarczy nie pograć 3 dni, znowu trzeba sobie przypominać zakwasy, tak, potem się nie chce tenisisty. Właśnie, łokieć tenisisty. A najczęściej w przypadku kolarzy, jakie są najczęstsze takie motoryczne kontuzje? Obojczyki i nadgarstki. Dużo złamań generalnie. No ty miałeś bardzo problemy z miednicą. Złamałeś miednicę, prawda? Tak, w zeszłym roku złamałem miednicę. Wcześniej złamałem też nadgarstek, więc jestem po paru kontuzjach, ale teraz w jednym kawałku, dzisiaj z wami. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Powiedz, skoro wylatujesz na Węgry, w czym będziesz brał udział? No i podpisałeś kontrakt całkiem niedawno, jak to się rozwija. Michał Gołaś, na pewno bardzo szczęśliwy, że dołączyłeś. Zresztą w teamie jest kilku Polaków, prawda? Którzy no, pewnie czujecie się lepiej, będąc taką bandą wspólną. Tak, na pewno tak. Znamy się dobrze z poprzednich drużyn, czy to z Michałem Gołasiem z ekipy Sky, czy też Quickstep z Kamilem Gratkiem, czy naszym teamowym doktorem Piotrem Kosielskim w zamysie z CCC oraz mechanikiem Bartoszem Matysiakiem. To prawda, podpisałem kontrakt, jedni mówią, że późno, jedni mówią, że wcześniej. Chodzi o wiek, czy chodzi o sezon? O sezon. O wiek raczej już nie. Więc tak, i moim kolejnym startem jest teraz Tour of Hungary. Nie był to mój planowy wyścig, natomiast byłem w składzie rezerwowym, dostałem wczoraj powołanie, że muszę być gotowy. Stąd też lecę jutro na wyścig. Wyścig zaczynamy od 8 do 12. No właśnie, sezon kolarski bardzo długi, prawda? Od praktycznie wczesnej wiosny, od lutego, marca do września, października. Ty musisz być cały czas na takim stand-by'u. No, telefon i znane z dnia na dzień gotowość. Jak utrzymywać tę dyspozycję, taką najwyższą i gotowość do startowania? Nawet wcześniej, bo od stycznia zaczynamy w Australii pierwsze wyścigi World Tourowe, więc ten sezon trwa od stycznia do października. Wiadomo, że pierwsze zgrupowania grudniowe mamy taki swój pierwszy plan startowy. Natomiast zdarzają się takie sytuacje wyjątkowe, że mamy pewne kontuzje innych zawodników czy choroby, więc musimy być też na stand-by'u, na liście rezerwowych, tak jak ja w tej chwili. Ale to wiemy też wcześniej, na który wyścig musimy być ewentualnie gotowi przez właśnie jakieś tam różne inne sytuacje losowe. A twoją docelową imprezą na ten sezon jest? To jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ też mój sezon zaczął się trochę inaczej niż powinien, tak? Bo ja tak naprawdę podpisałem kontrakt w lutym, gdzie już trwał sezon, były pierwsze wyścigi, więc też nie mam takiego pełnego planu startowego, tylko jestem tak jakby na dokładkę na pewne wyścigi. Mhm. I też gotowy do desantu po prostu. Dokładnie, tak. Od razu wrzucony na głęboką wodę. Jest szansa, że któryś z turów pojedziesz? No już wiadomo, że nie Giro, bo ruszyło, ale jeszcze jest Tour de France, jeszcze jest Vuelta. No i też jest Tour de Pologne. I Tour de Pologne oczywiście. Jestem jakoś dużym fanem wielkich turów, czy to Giro, czy Touru, czy Vuelty. Wszystkie już przejechałem, natomiast jeżeli będę musiał i dostanę taką szansę z ekipy, to na pewno pojadę, aczkolwiek wolałbym pojeździć takie sobie tygodniowe wyścigi, czy jednodniowe, bo bardziej mi pasują. Bardzo ciekaw byłbym rywalizacji takiej bezpośredniej twojej z Henrykiem Sittnerem, bo on jest naszym fantastycznym kolarzem reprezentującym właśnie tę dyscyplinę sportu w trójce. Wspomnieliśmy o tym, że rozpoczęło się Giro d'Italia, pierwszy etap za nami, drugi też, ale wczorajszy etap szczególnie zainteresował Henryka Sittnera. Wczoraj rozpoczął się w Piemoncie jeden z najsłynniejszych wyścigów kolarskich, Giro d'Italia. Na starcie stanęło 176 kolarzy z 22 drużyn i 30 krajów. Wśród nich dwóch Polaków, Rafał Majka i Stanisław Aniołkowski. Łączna długość 21 etapów to 3321 km. Przez długi czas wyścig prowadziło 6 kolarzy, później ucieczki z peletonu rozbiły tą grupkę. Na ostatnich kilometrach o zwycięstwo walczyło już tylko 3 kolarzy, m.in. faworyt wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar. Ale nie on wygrał. Tuż przed kreską wyprzedził go Ekwadorczyk Jonathan Narváez i Niemiec Maximilian Schachmann, którzy nie próbowali dać Słoweńcowi zmiany. Ale i tak zdobył niewielką przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi konkurentami. Pierwszy etap upamiętnił piłkarzy Torino, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 4 maja 1949 roku. Kolarze jechali przez wzgórze Superga, na którym 75 lat temu doszło do tragedii. Zginęły wszystkie osoby na pokładzie samolotu. Narváez otrzymał okolicznościową różową koszulkę lidera z napisem Solo li fato li vince. Tylko los ich pokonał. Pod koniec etapu bardzo mocne tempo na podjeździe podyktował Rafał Majka, chcąc przygotować grunt pod atak lidera swojej drużyny. Pogacar, który debiutuje w Giro, chciałby nie tylko wygrać we Włoszech, ale i zwyciężyć w Tour de France. Jest w świetnej formie. Giro to jego 6. wielki tour, a wszystkie poprzednie kończył na podium. Wspomniałem o Majce, chciałbym też przypomnieć, że jedynym Polakiem, który wygrywał etapy w Giro, był Lech Piasecki, który triumfował 5-krotnie, a w czołowej trójce finiszowali Jachin Chalupczok, Zbigniew Spruch, Bartosz Huzarski, Michał Gołaś i Przemysław Niemiec. Dziękujemy bardzo. Henio Sittner, jak zwykle gotowy do pedałowania i do najważniejszych rywalizacji w turze. Jak dzisiaj było? No tak, dzisiaj już wspominaliśmy chwilę po 17 o tym, jak wyglądała końcówka tego etapu. Końcówka górzysta, no i do przejechania było kilometrów 161 z San Francisco al Campo do, no to już taki, do, na takim kultowym podjeździe. O trasie powiemy Santuario później, Europa, tak? Kto wygrał, no? No dobra, no oczywiście Tadej Pogacar, o którym za chwilę porozmawiamy. Od razu porozmawiajmy. Słoweniec z UAE Team Emirates, ale wspomagany przez Rafała Majkę na 4,5 kilometra przed metą już ustąpił drogi Tadejowi. Rafał. Tak. Dlaczego Pogacar jest takim wyjątkowym kolarzem? I dlaczego jest głównym kandydatem do zwycięstwa w Giro? Dlaczego każdy chciałby wiedzieć. Natomiast poziom Tadeja Pogacara jest wyższy niż w większości zawodników i przez niego kolarstwo wydaje się teraz takie dosyć nudne, bo on atakuje 20, 40 czy 80 kilometrów do mety, przez co nie ma takiej dużej rywalizacji, w telewizji przynajmniej, bo w peletonie na wyścigu jak najbardiej jest. Taki właśnie, takim jest jednoosobowym faworytem do zwycięstwa w Giro. Oczywiście trudno to oceniać drugiego dnia, czy też przed wyścigiem, jak 3 tygodnie jest do przejechania, 3,5 tysiąca kilometrów prawie. No ale to jest młody chłopak, a deklasuje praktycznie cały peleton. No, rzadko kto ma możliwość nawiązania z nim walki. A jestem ciekaw, czy taki człowiek wzbudza szczególny szacunek właśnie w peletonie. To jakoś myślisz, właśnie ten, jak wiadomo, że taki talent się nagle rodzi i pojawia. Na pewno tak. Znaczy, ja też się cieszę, że jestem częścią tego kolarstwa w tym okresie i mam szansę ścigać się u boku właśnie takiego zawodnika jak Tadej Pogacar. Niestety nie mam szans z nim rywalizować bezpośrednio, natomiast będąc z nim w peletonie jest część historii. No rzeczywiście, Tadej jest na zupełnie innym poziomie niż większość kolarzy i wydaje się faworytem na z klasyfikacji generalnej tego Giro, aczkolwiek nie zapominajmy, że są 3 tygodnie ścigania i to też musimy mieć przy okazji dużo szczęścia, żeby dotrwać do końca wyścigu, nie mieć żadnego defektu, czy też gorszego dnia. Czy ważne jest to, w jakich okolicznościach przyrody się jeździ, okolicznościach właśnie pięknych miejsc, które się mija, czy jednak w peletonie to nie ma większego znaczenia? Na treningu jak najbardziej, natomiast na wyścigu raczej nie oglądamy za dużo. Jedyne, co widzimy, to około zawodnika przed nami. A kim są ci najlepsi, z którymi jeździłeś, z którymi miałeś okazję trenować, których podziwiałeś? Na pewno cieszę się, że miałem szansę jeździć też z Tomem Bonenem, bo to był zawodnik, jak ja byłem młodszy, śledziłem jego karierę i był moim takim idolem. I w pewnym momencie miałem szansę dołączyć do ekipy Quickstep i być z Tomem w składzie na różne klasyki w Belgii, więc to był taki pierwszy big goal done dla mnie na początku kariery. A czasami jak tak musisz ciężko trenować, to żałujesz, że rodzice podrzucili ci rower i powiedzieli pedałuj chłopczyku i zdobywaj jak najwięcej. To już modny sport jest. Chyba pewnie każdy zawodowy sport jest ciężki, więc dobrze jest tam, gdzie nas nie ma. A wydaje mi się, że kolarstwo jest ciężkim sportem, ale te treningi są dosyć przyjemne i zazwyczaj trenujemy w przyjemnych okolicznościach przyrody, tam gdzie jest ciepło, ładnie, słonecznie. Wydaje mi się, że to jest fajne w tym sporcie. W tym roku igrzyska chodzą ci jakoś po głowie? Tak, jak najbardziej przed telewizorem. To tak jak nam. Ale jesteś spokojny. Rozumiem, że nie grzeje ci się głowa, wszystko bierzesz tak, że w trudnych sytuacjach na szosie na spokojnie. Na spokojnie, zawsze na spokojnie. Bardzo ci dziękujemy. Łukasz Wiśniowski był naszym gościem. No i wszystkiego dobrego. Trzymamy za ciebie kciuki. Będziemy podążać za tobą myślami. Trzymaj się. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, a my do państwa wrócimy chwilę po 18:00. You get so desperate, how'd you stay alive?